Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS γράφεται Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Όπως πολύ καλά θυμάστε, το έχει τονίσει, το έχει υπογραμμίσει ο κύριος Πρωθυπουργός. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε μια καταπληκτική ποιότητα ζωής. Βέβαια όλο αυτό πρέπει να δείτε, να το δείτε με ολιστικό τρόπο. Και αυτό ο Πρωθυπουργός μας το είπε. Πάμε τώρα στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα περιγράφεται με τρεις λέξεις. Λαιλασία της κοινωνίας. Γιατί αυτός είναι ο τίτλος που αρμόζει στα νέα στοιχεία που αφορούν στην καταλήστευση του λαϊκού εισοδήματος, τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας σήμερα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα οποία δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, η ΕΣΤΑΤ, η ακρίβεια κατατρώει αυτό που λέμε λαϊκό προϋπολογισμό, προσέξτε, το 80%, το 80% του εισοδήματος στα φτωχά νοικοκυριά πηγαίνει σε ενίκεια και σε τρόφιμα. Στο πλαίσιο αυτής καταπληκτικής ποιότητας ζωής, στο πλαίσιο μιας πολιτικής που θυμάστε, ευτυχώς παραμείναμε στην σωστή πλευρά της ιστορίας, γιατί αλλιώς τι, δεν θα είχαμε χαρτιά υγείας, δεν θα είχαμε φάρμακα, δεν θα είχαμε καύσιμα, θυμάστε? Επίσης θυμάστε που θα μας έπαιρναν οι κομμουνιστές στα σπίτια? Αφήστε το αυτό, τώρα τα έχουμε πάρει τράπεζες. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της σωστής πλευράς της ιστορίας και της καταπληκτικής ποιότητας ζωής, τα νοικοκυριά που διαμένουν σε ενοικιασμένη κατοικία δαπανούν το 19% του προϋπολογισμού τους κατά μέσο όρο, έτσι, για ενίκιο. Εάν δει κανείς το μερίδιο της μέσης δαπάνης για είδη διατροφής και για στέγαση του φτωχότερου 20% του πληθυσμού, αυτό το μερίδιο σε ό,τι αφορά τις δαπάνες των οικοκυριών ανέρχεται στο 58%. Το 20% δηλαδή του φτωχότερου πληθυσμού δίνει κοντά στο 60% των δαπανών του για να τραφεί και για να στεγαστεί. Επίσης μας έχει ενημερώσει ο κύριος Πρωθυπουργός και για κάτι ακόμα, πέραν του γεγονότος ότι έχουμε καταπληκτική ποιότητα ζωής, πέρα του γεγονότος ότι βεβαίως αυτό για να το αντιληφθεί κανείς θα πρέπει με ένα ολιστικό τρόπο να προσεγγίσει τα πράγματα, μας είχε ενημερώσει και πάρα πολύ νωρίς ότι δεν έχει αυταπάτες για μια κοινωνία χωρίς ανισότητες. Το θυμάστε αυτό? Δεν περνάει καν από το μυαλό του κυρίου Πρωθυπουργού μια κοινωνία χωρίς ανισότητες. Στο πλαίσιο λοιπόν της κοινωνίας που είναι αδιανόητο για αυτούς που κυβερνούν να πορεύεται χωρίς κοινωνικές ανισότητες, το μερίδιο της μέσης ισοδύναμης δαπάνης του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού είναι 5,2 φορές μεγαλύτερο από το μερίδιο της μέσης ισοδύναμης δαπάνης του φτωχότερου 20% του πληθυσμού. Καταλάβατε, δεν είναι και τόσο άριστη αυτή η δεύτερη, η φτωχή. Αν έχει και ένα ακόμα στοιχείο, εξαιρετικό η Ελστάτ, προσδιοριστικό απολύτως της καταπληκτικής ποιότητας ζωής, ο κίνδυνος φτώχειας απειλεί το 17,1% του πληθυσμού της Ελλάδας. Αυτά σε ό,τι αφορά τα μέσα, διότι έξω πάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε εκλεκτούς συμμάχους. Δείτε τώρα τη μαγική εικόνα την οποία παρουσίασε σε ό,τι αφορά τη στάση των συμμάχων. Μιλάω για αυτούς που κάνουν πλάτες στις τουρκικές προκλήσεις σήμερα, ο κύριος Πρωθυπουργός. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Πρωθυπουργός, ο οποίος μίλησε στην τελετή ονοματοδοσίας της πυραυλακάτου υποπλοίαρχος Βλαχάκος, εκεί δηλαδή που είπε ότι τα σύνορά μας έχουν χρώμα γαλάζιο και όχι γκρίζο. Αυτό το οποίο μας ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του είναι ότι τα κυριαρχικά βεβαίως δικαιώματα της Ελλάδας είναι αδιαμφισβήτητα και πως αυτό, προσέξτε, το συμμερίζεται και το αναγνωρίζει τόσο η Ευρώπη όσο και η υπερατλαντική μας σύμμαχη στο ΝΑΤΟ. Αυτά ήταν τα λόγια του κυρίου Πρωθυπουργού. Η δήλωση του κυρίου Πρωθυπουργού, αυτή η μαγική εικόνα δηλαδή, ότι τα δίκαια της χώρας τα συμμερίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα συμμερίζονται και οι Αμερικάνοι, υπόθηκαν σε μια στιγμή που η μόνιμη εποδός και των Αμερικάνων και όλων των υπολείπων είναι βρείτε τα, βρείτε τα. Έτσι δεν λένε, συνέχεια, βρείτε τα. Με ποιο να τα βρούμε, μα με την στρατηγική τους εταίρο. Ποια είναι η στρατηγική τους εταίρος? Η Τουρκία. Για να έχετε δε μία εικόνα πόσο οι αγαπημένοι μας οι Αμερικάνοι, πώς το είπε, ναι, αναγνωρίζουν και συμμερίζονται τα ελληνικά δίκαια. Οι Αμερικάνοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν ξέρουν αν υπάρχει κατοχή στην Κύπρο, έτσι, εδώ και 50 χρόνια. Οι Αμερικάνοι επίσης είναι αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν ακόμα ως ΝΑΤΟ αν τα ίμια είναι ελληνικά ή τουρκικά. Αυτοί λοιπόν προχτές, στο πλαίσιο της ενημέρωσης του State Department, ο εκπρόσωπός τους, on camera, όταν ρωτήθηκε για το τι γίνεται με την ελληνοτουρκική ένταση, αφενός αποδέχτηκε όλες τις αιτιάσεις, οι οποίες περιλαμβάνονταν στην ερώτηση του στημένου βεβαίως Τούρκου δημοσιογράφου. Από την άλλη, όταν ρωτήθηκε αν τα νησιά αυτά είναι ελληνικά ή τουρκικά, άρχισε να λέει για την Ουκρανία και να χορεύει τσάμικο. Αμερικάνος είναι, αλλά χόρευε τσάμικο αυτός. Λίγο αργότερα, και ενώ κάμερα είχε πει ότι δεν είχε πει μάλλον αν είναι ελληνική η Σάμος και η Λίμνος, μετά βγήκε εκείνη η ανακοίνωση του State Department που θυμήθηκαν ότι μάλλον είναι ελληνικά αυτά τα νησιά. Σήμερα λοιπόν είχαμε την νέα ενημέρωση του State Department. Εδώ λοιπόν αυτή τη φορά ο καλός αυτός άνθρωπος, δηλαδή εκπρόσωπος της αμερικανικής πολιτικής, δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, μιλώ για τον εκπρόσωπο του Αμερικανικού Υπουργείου των Εξωτερικών, τον κύριο Πράις. Εκεί λοιπόν αυτή τη φορά πράγματι θυμήθηκε ότι τα νησιά αυτά είναι ελληνικής κυριαρχίας. Μόνο που ξέρετε, η πρότασή του, η κουβεντούλα του, η λεξούλα, η οποία δεν αναφέρεται στην καθημάση δυσιογραφία, είναι η εξής. Είπε λοιπόν ο κύριος Πράις, η κυριαρχία της Ελλάδας σε αυτά τα νησιά δεν αμφισβητείται, κόμμα, αλλά... Τι άλλα, Μπαρμπασάμ? Αλλά καλούμε όλες τις χώρες, όλες τις χώρες πάλι, έτσι, συμπεριλαμβανομένων των συμμάχων μας και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχωσε το αλλά λοιπόν εκεί πέρα, αφού είπε πρώτα βεβαίως ότι η κυριαρχία της Ελλάδας σε αυτά τα νησιά δεν αμφισβητείται. Ετούτη τη φορά τι λέτε ότι ξέχασε ο εκπρόσωπος του State Department? Τι ξέχασε αυτή τη φορά? Αυτή τη φορά ξέχασε τις υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά τα οποία είχε πριν από λίγο ότι είναι ελληνικής κυριαρχίας. Διότι ρωτήθηκε ο κύριος State Department, ο εκπρόσωπος του State Department, αν έχει να πει κάτι. για το γεγονός ότι πάνω από αυτά τα ελληνικά νησιά έχουμε υπερπτήσεις και παραβιάσεις από την πλευρά της Τουρκίας με τα αεροπλάνα της και με τα μαχητικά της. Όταν τέθηκε αυτό το ερώτημα στον εκπρόσωπο του State Department, αυτός τι λέτε απάντησε? Κάτι για την Ουκρανία πάλι. Αδερφέ, τι γίνεται με τις υπερπτήσεις των Τούρκων πάνω από τα ελληνικά νησιά που λες ότι είναι ελληνικά? Απαντάει αυτός. Ενθαρρύνουμε χώρες σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, καθώς αντιμετωπίζουμε μια συλλογική απειλή από τη Ρωσική Ομοσπονδία, να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι στις απειλές που αποτελούν πρόκληση για όλους μας, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, ΝΑΤΟ, ΝΑΤΟ, ΝΑΤΟ, μπλα μπλα ΝΑΤΟ. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά, πώς το είπε ο κύριος Μητσοτάκης το πρωί, ότι η συμμαχία, οι υπερατλαντικοί μας σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, αναγνωρίζουν και συμμερίζονται τα ελληνικά δίκαια. Ξέρετε όμως ακόμα πιο αποκαλυπτικός για τη στάση των Αμερικανών σε ό,τι αφορά την Τουρκία ήταν ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Πενταγώνου. Αυτός είναι ένας κύριος ο οποίος λέγεται Ράιντερ, αν δεν κάνω λάθος. Ερωτήθη λοιπόν και αυτός ο καλός άνθρωπος για το τι γίνεται με την Τουρκία κτλ. Κτλ. Και χαρακτήρισε λοιπόν την Τουρκία, ανοίγουν εισαγωγικά, έναν απίστευτα σημαντικό εταίρο στο ΝΑΤΟ και σύμμαχο. Και όλο αυτό ήρθε ως απάντηση σε ερώτηση για την ανάπτυξη, λέει, τακτικών τεθωρακισμένων οχημάτων που έχουν δώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες σε ελληνικά νησιά. Αυτή ήταν η ερώτηση που του τέθηκε και η απάντηση αυτή του καλού ανθρώπου ήταν ότι η Τουρκία είναι ένας απίστευτα σημαντικός εταίρος στο ΝΑΤΟ. Και αφού λοιπόν μας είπε για το πόσο απίστευτα σημαντικός εταίρος στο ΝΑΤΟ είναι η Τουρκία, αναφέρθηκε βεβαίως και στην διμερή σχέση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας, λέγοντας ότι προφανώς γνωρίζουν οι πάντες πως η Τουρκία αποτελεί, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, τι δηλαδή, έναν απίστευτα σημαντικό εταίρο στο ΝΑΤΟ και σύμμαχο, και ότι θα συνεχίσουμε, λέει, να εργαζόμαστε, οι Αμερικάνοι δηλαδή, στενά με τους εταίρους μας στο ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας. Καταλαβαίνετε γιατί λέω ότι αυτά τα οποία ισχυρίζεται η ελληνική πολιτική τάξη, αυτή η μαγική εικόνα για τη στάση των συμμάχων, είναι αυτό ακριβώς. Μια μαγική εικόνα για εκείνους που στην πραγματικότητα κάνουν πλάτες στις τουρκικές προκλήσεις. Κατά τα λοιπά, η από εκεί πλευρά συνεχίζει στο ίδιο τροπάρι. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι το είχαν κλιμακώσει τόσο πολύ όλες τις προηγούμενες μέρες, φτάσανε μέχρι Τριπολιτσά, Δερβενάκια και Δράμαλη, ώστε η ανακοίνωση που εκδόθηκε χτες ως απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας να μοιάζει και μαλακή, να μοιάζει και χλιαρή σε ό,τι αφορά την ένταση και την κλιμάκωση που είχαν προσδώσει τις προηγούμενες μέρες. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια τίποτα. Ξανά είχαμε δηλώσει σήμερα του Τούρκου Υπουργού, του κυρίου Ακάρ. Στην πραγματικότητα λοιπόν τι έχουμε εδώ κάθε μέρα? Αυτό που έχουμε είναι ότι με μεσάζοντες το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η τουρκική ηθήνουσα τάξη και η κυβέρνηση του κυρίου Ερντογάν κλιμακώνουν τις προκλήσεις σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων έως και της ελληνικής κυριαρχίας σε νησιά του Αιγαίου, με απειλές ακόμα και για στρατιωτική εμπλοκή. Με κανένα τρόπο όμως δεν μπορεί και δεν πρέπει να κρυφτεί η μεγάλη εικόνα των ανταγωνισμών που οξύνονται στην περιοχή, στο έδαφος και της ενεργότερης, αν θέλετε, συμμετοχής της χώρας μας σε αυτόν τον αμερικανονατοϊκό σχεδιασμό που τάχα μου, τι θα έκανε, τάχα μου θα θωράκιζε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Αλλά στην πραγματικότητα, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι το εντελώς αντίθετο. Θυμηθείτε όλη τη φιλολογία, όλη την παραφιλολογία, όλη την καραμέλα για το πόσο σπουδαίο και αναβαθμιστικό είναι για τη χώρα να μετατρέπεται σε ένα απέραντο λιμέρι για τις αμερικανονατοϊκές βάσεις. Πόσο σπουδαίο είναι, τάχα μου, σε επίπεδο ανταλλαγμάτων, τάχα μου, να παραχωρείς την Αλεξανδρούπολη, την Καβάλα, τη Λάρισα, τη Σούδα δύο φορές, όλη δηλαδή την επικράτεια στους Αμερικανούς, και πόσο αυτό ήταν ενισχυτικό, τάχα μου, της ελληνικής θωράκισης απέναντι σε επιβουλές. Θυμίζω πως ό,τι συμβαίνει με την κλιμάκωση των προκλήσεων στο πλαίσιο της τουρκικής επιθετικότητας συμβαίνει ακριβώς στο έδαφος και στο πλαίσιο αυτού για το οποίο πανηγυρίζουν οι ευρωατλαντιστές της χώρας μας. Τι δηλαδή? Μα την καλύτερη σχέση που είχαμε ποτέ με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και την ώρα που αυτό συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας, έχουμε εφησυχασμούς, έχουμε περιγραφές της κατάστασης που δεν ανταποκρίνεται παντελώς στην πραγματικότητα. Η μαγική εικόνα που σας έλεγα προηγουμένως, μαγική εικόνα η οποία προκύπτει από τα λεγόμενα του κυρίου Πρωθυπουργού σήμερα για το ΝΑΤΟ που αναγνωρίζει τα ελληνικά δίκαια. Το ΝΑΤΟ λοιπόν δεν αναγνωρίζει σύνορα και κυριαρχία. Αυτό το οποίο κάνει το ΝΑΤΟ είναι να μιλάει για διαφιλονικούμενα ύδατα. Σε αυτό περιλαμβάνει μεγάλο μέρος και του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Όταν μιλάμε για το ΝΑΤΟ, το οποίο ανακήρυξε για μια ακόμα φορά σε προστάτη σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, μιλάμε για εκείνο τον οργανισμό που αναγνωρίζει δικαιολογημένες ανησυχίες, λέει, για την ασφάλεια της Τουρκίας στην περιοχή. Και όταν μιλάμε για το ΝΑΤΟ και μιλάμε για την αμερικανική πολιτική μέσω του ΝΑΤΟ, δεν μιλάμε στην πραγματικότητα παρά για εκείνη την πλατφόρμα διαλόγου, έτσι το αποκαλούν, μεταξύ των δύο χωρών, όπου εκεί θέλουν να ζυμώσουν λύσεις και διευθετήσεις οι οποίες στην πραγματικότητα είναι άκρος επικίνδυνες για τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Λείψες ξαφνικά, έτσι όπως πέφτει ο ήλιος, χτυπάει μοναξιά. Μείνε λίγα και ακόμα, κάτι έχω να σου πω. Να πάρει ο αέρας χρώμα, να πάρει ο αέρας χρώμα. Μείνε λίγα και ακόμα, κάτι έχω να σου πω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αρχή και τέλος δεν έχει μέτρημα. Θάλασσα που κυλάει αυτό το αίσθημα. Στο πιο βάθι σκοτάδι, στη δυνατή βροχή, γιορτάζει η αγάπη, γιορτάζει η αγάπη. Της νύχτα στο σκοτάδι φωτίζει το φίλι. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Τώρα έβλεπα έξω ότι μίλησε η κυρία Λάιεν, λέει, γίνεται ένα φόρουμ εδώ, ένα συνέδριο. Είναι αυτό το οποίο πήγε ο Μπακογιάννης χθες, ο καλός δημάρχος, ο κύριος δημάρχος της Αθήνας, και βράβευσε με το βραβείο δημοκρατίας του Ζελένσκι. Περί αυτού πρόκειται. Ζελένσκι ξέρετε ποιος είναι, έτσι. Το ξέρετε ποιος είναι. Είναι αυτός που έχει απαγορεύσει όλα τα κόμματα στην Ουκρανία, που προχτές ψήφισε τον νόμο και απαγορεύει συναθρήσεις, διαδηλώσεις, απεργίες και τα συναφή. Είναι αυτός που περιλαμβάνεται το όνομά του στα Pandora Papers. Τον τίμησε με το βραβείο της Δημοκρατίας και ανέφερε μάλιστα ο κύριος δήμαρχος της Αθήνας το «Ελευθερία ή θάνατος» του Καραϊσκάκη και του Κολοκοτρώνη. Και το συνέδεσε με ό,τι γίνεται τώρα στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία που από το 2014 κυβερνάνε οι φασίστες μετά από ένα πραξικόπημα. Και εκεί έχουμε ένα βάλτο στον οποίο τσακώνονται οι υπεριαλιστές με θύμα πρώτα τον λαό της Ουκρανίας. Και βράβευσε τον κύριο Ζελένσκι ο κύριος Μπακογιάννης. Εκεί λοιπόν μίλησε η κυρία Λάιεν, η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πραγματικά αναρωτιέται κανείς αν έχουν συνέστηση του τι λένε οι άνθρωποι και αν υπάρχει ελάχιστο φιλότιμο. Τι είπε λοιπόν τώρα αυτή η καλή κυρία, κατά τα άλλα? Είπε ότι είμαστε μια σπουδαία ένωση, λέει, η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δώσαμε φάρμακα, λέει, και εμβόλια στους λαούς της Ευρώπης για την πανδημία. Να σας θυμίσω τι είχαν κάνει. Να σας θυμίσω που δώσανε στη δημοσιότητα υποτίθεται τις συμφωνίες με τις φαρμακευτικές εταιρείες και είχαν σβήσει τις μισές σελίδες για να μην φαίνονται μέσα οι αθλειότητες οι οικονομικές και οι συμφωνίες οι οικονομικές επιπτωμάτων που έκαναν με τις φαρμακευτικές εταιρείες. Και επίσης είπε η κυρία Λάινα, είμαστε και ενωμένοι, λέει, και αδελφωμένοι απέναντι στον Πούτιν. Πότε? Παραμονή της αυριανής συνεδρίασης που θα πάνε να σκοτωθούν οι 15 με τους 12, γιατί οι 15 μιλάνε για πλαφόν στο αέριο της Ρωσίας και οι άλλοι 12 από εδώ, με προεξάρχουσα τη Γερμανία, λένε όχι. Καταλαβαίνετε τώρα για το τι δούλεμα υπάρχει μπροστά στα μάτια μας. Θα επανέλθουμε σε αυτά, αλλά πάμε στην Τουρκία, πάμε στην ανταποκριτριά μας, τη Βάνα τη Στελού. Βάνα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους σας. Έλεγα προηγουμένως ότι με βάση την κλιμάκωση στην οποία έχουν προχωρήσει οι Τούρκοι ηθήνοντες το τελευταίο διάστημα, η χθεσινή ανακοίνωση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας μάλλον μοιάζει ένα κλικ παρακάτω. Δεν ξέρω τι είδες εσύ. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί καταρχάς συνεχίζεται αυτή η παρατεταμένη επιθετική ρητορική. Δεν την έχουμε ξαναζήσει ποτέ σε τόσο μεγάλο βαθμό. Τώρα, χτες λοιπόν, ξεκινώντας από το ΣΕΑ, βεβαίως συζητήθηκαν οι προκλητικές ενέργειες της Ελλάδας που έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα. Και επίσης όμως... όπως λένε οι Τούρκοι, οι προκλητικές ενέργειες της Ελλάδας που έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα. Ναι, αυτή είναι η ανακοίνωση του Συμβουλίου της Εθνικής Ασφαλείας χθες. Και ότι παρά τις εκκλήσεις να συμμορφωθεί η Ελλάδα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και τις συνθήκες, η Ελλάδα δεν συμμορφώνεται. Άρα λοιπόν λέει η Τουρκία ότι δεν θα αποφύγουμε και δεν θα διστάσουμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε είδους νόμιμες μεθόδους μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας, γιατί είμαστε σε νόμιμη άμυνα και αυτοάμυνα. Έτσι θεωρεί η Τουρκία λοιπόν ότι απειλείται από την Ελλάδα, μάλιστα από τις Ηνωμένες Πολιτείες απειλείται, οι οποίες όπως λένε χρησιμοποιούν την Ελλάδα. Μαριονέτα μας έχει πει μεταξύ των άλλων. Τώρα, αυτή είναι η ανακοίνωση του ΣΕΑ. Αμέσως μετά έρχεται ο Ερντογάν 10 η ώρα στο CNN Turk και λέει ότι ευθέως δηλαδή αποστρατικοποιήστε τα νησιά. Στοχοποιήστε τη Σάμο και τη Λέσβο, ότι τα όπλα σε Σάμο και Λέσβο χρησιμοποιούνται για να μας απειλήσουν. Στείλαμε, είπε ο Ερντογάν, επιστολές στον ΟΗΕ και προειδοποιήσαμε την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα η τελευταία μας επιστολή στάλθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου, είπε ο Ερντογάν, και προειδοποιήσαμε, όπως είπα, την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες για όλες αυτές τις κινήσεις και αυτό το κάναμε για να μην μας πούνε αύριο ότι δεν τους ειδοποιήσαμε. Χωρίς όμως να πει τα βήματα που θα κάνει η Τουρκία. Έφτασε μάλιστα να πει ότι τα drones, ξέρουμε λέει, ότι υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα 9 αμερικανικές βάσεις. Τώρα, Σάμος και Λέσβος, τα οπλικά συστήματα που χρησιμοποιούνται εκεί για να μας απειλήσουν, τα στέλνουν οι Αμερικάνοι. Και επέκρινε φυσικά την αποστολή των Αμερικανικών τεθωρακισμένων στα νησιά και είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν φέρονται δίκαια στα κράτη που είναι μαζί στο ΝΑΤΟ. Βεβαίως η Τουρκία είναι πολύ μεγαλύτερη δύναμη μέσα στο ΝΑΤΟ και θα έπρεπε να υπολογίζεται να έχει άρχουσα θέση από εμάς, από την Ελλάδα. Τώρα, έχει σημασία εδώ να σου πω, Νίκο, το εξής, γιατί το παρακολουθούσα χθες. Ήταν μια... Εδώ δηλαδή και ο Ιονέσκο θα άσκησε τα χαρτιά του, γιατί είναι βάση λογικής του παραλόγου όλο αυτό που ζούμε. Όλο αυτό το διάστημα έχουν μπει και σε αυτό το αφήγημα, το πολεμικό αφήγημα, φυσικά και τα τουρκικά μέσα ενημέρωση. Από εκεί καλλιεργείται πάρα πολύ το θέμα. Έβλεπα λοιπόν στο CNN χθες Τουρκ που άρχισε 10 και 5 ακριβώς. Μισή ώρα πριν είχε εκπομπή με αναλυτές και δημοσιογράφους, φυσικά με χάρτες της Ελλάδας, όπου περνούσαν από κάτω σε λεπτά γράμματα «Η Τουρκία θα αποκλείσει τα νησιά» ερώτημα. Και μάλιστα οι αναλυτές έριχναν στους χάρτες τα νησιά ιδίως του Ανατολικού Αιγαίου. Και το δεύτερο ερώτημα, κάτω από τα ψηλά γράμματα, πώς θα απαντήσει η Τουρκία στην αποστρατικοποίηση των νησιών? Αυτά όλα στο ίδιο κανάλι, 20 λεπτά πριν βγει ο Ερντογάν. Εγώ να σου πω ότι καταλαβαίνω, Βάνα, καταλαβαίνω ότι οι Τούρκοι στην πραγματικότητα απευθύνονται στους Αμερικάνους. Στην πραγματικότητα αυτό που κάνουν είναι να ασχολούνται, να χτυπάνε το σαμάρι για να ακούσει ο γάιδαρος. Αυτό το οποίο λένε στους Αμερικάνους είναι εμείς είμαστε παιδιά, εμάς να αγαπάτε, εμείς είμαστε η περιφερειακή δύναμη και μην δίνετε τέτοιου τύπου ερίσματα σε κανέναν άλλον μεταξύ των οποίων η Ελλάδα. Και ως εκ τούτου λοιπόν διαμορφώνεται ένα αφήγημα τώρα για την επιθετική Ελλάδα και την αμυνόμενη Τουρκία. Χοντρά χοντρά νομίζω ότι εδώ είμαστε. Επίσης, Νίκο, να σου πω ότι έχουν εστιάσει αυτό όλο το αφήγημα που είπες σε τρεις πυλώνες. Πρώτον, μεταναστευτικό. Δεύτερον, υδρογονάνθρακες της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου. Και τρίτον, η αποστρατικοποίηση των νησιών. Το τελευταίο έχει δύο σκέλη. Παραβίαση της συμφωνίας Λοζάνης, ιδίως της Λοζάνης που έχει υπογράψει η Τουρκία και λιγότερο των Παρισίων που δεν την έχει υπογράψει. Και δεύτερον, συνδέουν την υποστρατικοποίηση των νησιών με την ελληνική κυριαρχία. Αυτό είναι το πλάνο. Τώρα, χτες ακούσαμε και τις δηλώσεις του ΑΚΑΡ, οι οποίες ήταν εξωπραγματικές. Έτσι, μαξιμαλιστικές οι αυτές της Ελλάδας, επιθετική, επεκτατική. Μίλησε για την μουσουλμανική μειονότητα στη Δυτική Θράκη. Για όλα, για όλα. Σήμερα ο ΑΚΑΡ επανέρχεται και από το κακό μαθημένο παιδί και τον κακό γείτονα και τις κυρώσεις τα χθεσινά. Είπε προηγουμένως ότι η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν, ότι η ελληνική πλευρά προβαίνει σε προκλητικές ενέργειες, αλλά μπορούμε να συζητήσουμε, υπάρχει παράθυρο διαλόγου, είπε ο Ερντογάν, είτε να έρθουμε εμείς εκεί είτε ελάτε εσείς εδώ, αρκεί να μοιραστούν δίκαια τα πλούτη στο Αιγαίο. Βέβαια, αυτό δεν έχει καμία σχέση με προλίγου, με άλλη ανακοίνωση του Τσαβούσογλου, ο οποίος είπε κλασικά το αφήγημα: εμείς εξοπλίζουμε τα νησιά, αντίθετα με το διεθνές δίκαιο, η Τουρκία δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια και εμείς θα κάνουμε τα απαραίτητα βήματα κτλ. Είμαστε σε ένα σπιράλ, λοιπόν. Και επίσης ότι θα αυξηθεί οι στρατιωτικές δυνάμεις στην Κύπρο. Τώρα να σου πω, είπε κάτι άλλο Τσαβούσογλου, τη Δευτέρα. Σε αυτό το πλαίσιο, ότι η Τουρκία δεν μπορεί να μένει με σταυρωμένα τα χέρια, θα πάνε με τον ΑΚΑΡ στη Λιβύη. Και ένα άλλο που έχει σημασία, Νίκο, είναι το γεγονός ότι παρόλο που πριν δύο μέρες οι πέντε τράπεζες, οι κρατικές, εδώ πάμε στο θέμα της Ρωσίας τώρα, έτσι, γιατί ο Ερντογάν χθες μίλησε και με τον Ζελένσκι και σήμερα το βράδυ είπε θα μιλήσει με τον Πούτιν για τα δημοψηφίσματα και τα διεξοδικά. Λοιπόν, και ενώ φάνηκε ότι υπήρχε μια κρίση προς στιγμή μεταξύ των δύο, Ερντογάν-Πούτιν, γιατί οι πέντε κρατικές τράπεζες σταμάτησαν να πληρώνουν με το ρωσικό σύστημα Μυρ, χθες ο Ερντογάν είπε και το άλλο, ότι ήδη συζητώ με τον Πούτιν για την κατασκευή του δεύτερου πυρηνικού σταθμού στη Σινόπη, μάλιστα, στη Μαύρη Θάλασσα. Και επίσης για τον Biden, για τα F-16, γιατί και αυτό είναι το θέμα. Όταν ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο τι θα γίνει, τι περιμένουμε να τηρήσει την υπόσχεση που μου έδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Biden. Δηλαδή κάποια στιγμή να τελειώσει αυτό το θέμα και να τα πάρουμε. Αυτό όλο είναι το πλέγμα που ζούμε, Νίκο, εδώ, και το οποίο συνεχίζει και είναι και με τον παπά και με το ζευγά, έτσι. Και υπάρχει αυτή η πολεμική ρητορική. Πότε είναι οι εκλογές εκεί, Ιβάνα? Τον Ιούνιο του 2023. Και γι' αυτό μίλησε χθες ο Ερντογάν. Είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Από τη στιγμή, να σου πω και το κάτι άλλο, ότι η αντιπολίτευση έχουν και τα ιστορικά προβλήματα εδώ πέρα, έτσι. Γιατί υπάρχει ένα conflict μεταξύ της Αξενέρ και του Κιλιστάρογλου. Η Αξενέρ δεν δέχεται για αρχηγό τον Κιλιστάρογλου, να πάει δηλαδή οι έξι να βάλουν αρχηγό τον Κιλιστάρογλου. Δεν αποχωρεί και η Αξενέρ του λέει ότι δεν μπορούμε να πάμε με έναν αρχηγό, ας πούμε, ο οποίος έχει χάσει όλες τις εκλογικές διαδικασίες ως τώρα και εκλογικές μάσεις, και αλήθεια είναι. Και έρχεται και ο Ερντογάν, ο οποίος, ας πούμε, επιτραπεί ο όρος, του τρολάρει και του κοιτάξτε, βρείτε αρχηγό να βάλετε, είστε έξι μετά τις εκλογές. Βάνα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σκότωσε τα όνειρα, πες. Ποιος έκοψε τόσες στιγμές, τις μικρές ανθισμένες χαρές. Δείξε μου ποιος χρόνος περνώντας κι αυτός, με ένα δρεπάνι σκυφτός, πως θέρισε όλο το φως. Αχ, ένα φίλι. Η πόλη οδηγώντας αργά, τα σπίτια μπαλκόνια γυρτά, ζωές που θα κρύβουν κι αυτά. Πώς έγινε, δες, πώς στένεψαν τόσο οι οροφές, πώς γίναν φωτιά οι καρδιές, ποιος σκότωσε τα όνειρα, δες. στα χείλη σου μοιάζει μεγάλη. Θέλω ένα φιλί, μόνο ένα φιλί. Σε βρίσκω στο πλήθος ξανά, στους δρόμους που η πόλη σχολά. Απρόβλεπτη που είναι η ομορφιά. Πάλι γελάς, αμήχανα λίγο κοιτάς. Τι κοιτάς, αγκαλιά να με πάρεις δεν. Κανείς δεν μας φόβωσε μας. Ένα φιλί και τα όνειρα γίνονται πάλι. Θέλω ένα φιλί. Μόνο ένα φιλί, η ζωή ιδανική και μικρή. Μα στα χείλη σου μοιάζει μεγάλη. Θέλω ένα φιλί, ένα φιλί. Μόνο ένα φιλί. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην Ιωάννα, στη Λίνα, στον Νίκο. Μαρία μου, δεν το διάβασα αυτό που είπες, θα το δω. Λευτέρη, ναι, την είδα αυτή την εικόνα. Αναφέρομαι στο Biden. Ο Biden, είναι φανερό ότι ο άνθρωπος έχει θέμα. Τις προάλλες μιλούσε σε έναν αόρατο άνθρωπο. Δεν υπήρχε άνθρωπος, τελείωσε τις δηλώσεις του και υποτίθεται μιλούσε σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν υπήρχε στο οπτικό πεδίο κανενός. Χτες, προχτές, πότε ήταν, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λευκό Οίκο, αναζητούσε μεταξύ των παρευρισκομένων μία πρώην βουλευτή των Ρεπουμπλικάνων, η οποία σκοτώθηκε σε τροχαίο στις αρχές του Αυγούστου. Και μάλιστα είχε εκδώσει και ανακοίνωση τότε ο Biden, εκφράζοντας τον συγκλονισμό του. Και χτες, προχτές, την έψαγνε στο ακροατήριο. Είναι φανερό λοιπόν, ο άνθρωπος έχει θέμα. Τώρα ένα σχόλιο. Το γεγονός ότι αυτό κάνουν, ότι δεν το βλέπουν τα κατά τα άλλα αξιόπιστα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι τα ίδια διεθνή μέσα ενημέρωσης που όταν βύχει ο Πούτιν τον βγάζουν λίγο πριν το θάνατά, εν πάση περιπτώσει, ότι είναι του θάνατά, έτσι. Αυτό, αν μη τι άλλο, τονώνει την αξιοπιστία τους. Κώστα, ακριβώς αυτό είναι το κουμπί της Αλέξανας, να μοιράσουμε δίκαια τα πλούτη του Αιγαίου, όπως το είπε ο Ακάρ. Βέβαια, εδώ το τι είναι δίκαιον είναι βαθύτατα υποκειμενικό, και στο πλαίσιο του υποκειμενισμού του δικαίου, που δίκαιο είναι το δίκαιο του ισχυρού, όπως ξέρεις, στην πυραμίδα την υπεριαλιστική, στο πλαίσιο αυτού λοιπόν του δικαίου δεν λογίζονται ούτε κυριαρχικά δικαιώματα, ούτε κυριαρχίες, ούτε τίποτα. Το θέμα για μας είναι ότι ακριβώς σε αυτού του είδους το δίκαιο, το οποίο έχει παρονομαστεί την ατοϊκή ειρήνη και την ατοϊκή συμμαχία στην περιοχή μας και στον κόσμο, θέλουν να οδηγήσουν την Ελλάδα με τρόπο που θα το βαφτίζουν λύσεις και διευθετήσεις. Εκεί ακριβώς βρίσκεται το όλο θέμα. Σου παίρνω τον καημό σου. Εγώ που σε μισώ, μάθω το συνδυασμό σου. Να ανοίξω ένα γυρισμό σου. Εγώ που σε μισώ, χαϊδεύω κάθε φερσιμό σου. Εγώ σε ευχαριστώ που κολυμπάω στο βυθό σου. Σαν κύμα φτάνω στο λαιμό σου. Εγώ σε ευχαριστώ κι ας πνιγώ για το καλό σου. Εγώ άμα σε φίλω θα είμαι πια παιδί δικό σου. Και όταν καίει το μέτωπο σου, εγώ θα σε φίλω και θα σου παίρνω τον καημό σου. Εγώ σε ευχαριστώ που κολυμπάς. Κι ας πνιγώ για το καλό σου. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου, Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Σαν κύμα φτάνω στο λαιμό σου. Εγώ σε ευχαριστώ κι ας πνιγώ για το καλό σου. Εγώ σε ευχαριστώ. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Πέτρο, στο Γιάννη, στο Ζήση, στον Παύλο που μας ακούει από τη Σουηδία, στο Δημήτρη που μας ακούει από την Γερμανία, στον Άρη που μας ακούει από το Τελ Αβίβ. Αντώνη μου, τι σχόλιο έχω να κάνω για τις Siemens? Τι άλλο σχόλιο να κάνω? Μια μισή ώρα μου μίλαγα προχτές. Τα θες κωδικοποιημένα? Ναι, υπάρχουν μερικές λέξεις να πει κανείς. Πρώτον, αριστεία. Δεύτερον, κάθαρση. Τρίτον, γιατί γελάς Μαράκη? Τρίτον, δικαιοσύνη. Τέταρτον, διαφάνεια. Πέμπτον, εξιχνίαση. Α, μην ξεχάσω και το άλλο. Το άλλο δεν είναι μια λέξη, είναι 4-5. Το μαχαίρι θα μπει βαθιά στο κόκαλο. Και υπάρχει και ένα ακόμα το οποίο το λέει ο κολλητός μου, ο Δημήτρης Ομιλάκας. Δεν τρεπούστε, τέτοιοι πούστε. Θέλω να καλησπερίσω τον κύριο Θόδωρο Τσίκα, το διεθνολόγο μας. Καλησπέρα κύριε Τσίκα. Γεια σας κύριε Βαγιόπουλε. Μ' ακούτε καλά? Σας ακούω μια χαρά. Ωραία. Θέλω, θα φύγουμε από τα δικά μας. Μέχρι να ξαναγυρίσουμε σε αυτά τα ελληνοτουρκικά, θέλω να πάμε στη Ρωσία, κύριε Τσίκα. Αύριο έχουμε την ανακοίνωση, ανακοινώθηκε μάλλον η προσάρτηση των τεσσάρων περιοχών. Έχουμε αύριο την τελετή, από ό,τι μαθαίνουμε, παρουσία του Πούτιν. Τι σημαίνει αυτό? Κοιτάξτε, ο Πούτιν πρώτον θέλει να δείξει μια επιτυχία στο εσωτερικό του, ότι όλη αυτή η φασαρία, ο πόλεμος, οι θυσίες που καλεί να κάνουν και λόγω της επιστράτευσης δεν πάνε χαμένες. Η μαμά Ρωσία αγκαλιάζει τα παιδιά της που μέχρι τώρα ήταν σε άλλες χώρες, αλλά τώρα τα βάζει κάτω από την σκέπη της και νομικά. Και νομίζω επίσης ότι από εδώ και πέρα θα πει, θα διακηρύξει ότι πια ο πόλεμος, μέχρι τώρα δεν τον λέει πόλεμο, έτσι. Αλλά ειδική στρατιωτική επιχείρηση, κάπως έτσι. Ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Τώρα σιγά σιγά θα αρχίσει να λέγεται πόλεμος, γιατί όταν αρχίσει να κάνει επιστρατεύσεις, καταλαβαίνετε ότι πια πάμε προς τον πόλεμο. Mm-hmm. Έτσι δεν μπορείς. Αυτό θα είναι πια αμυντικός όμως. Δηλαδή, όταν ας πούμε επιτίθενται οι Ουκρανοί στα εδάφη αυτά που με βάση το διεθνές δίκαιο θα συνεχίσουν να ανήκουν στην Ουκρανία, η διεθνής κοινότητα δεν θα αναγνωρίσει αυτή την προσάρτηση, αλλά γιατί η Ρωσία θα είναι επιθετική κίνηση σε εδάφη Ρωσίας. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και το αφήγημα είναι πιο ελκυστικό. Είναι άλλο να κάνεις εισβολή σε μια άλλη χώρα και άλλο να υπερασπίζεις δικά σου εδάφη και δικούς σου πληθυσμούς. Έτσι. Άρα νομίζω ότι εκεί πέρα αυτό είναι η βασική ουσία. Άρα αξίζουν και οι θυσίες που μπορούν να γίνουν εκεί. Έτσι, άμα το κάνεις για υπεράσπιση, είναι καλό πράγμα. Γενικώς, φυσικά, να το πω πάλι αυτό για όσους μας παρακολουθούν κυρίως, ότι φυσικά αυτό πρόκειται περί μιας βίαιης μονομερούς προσάρτησης εδαφών. Δεν πρόκειται να αναγνωριστεί αυτό. Ούτε και τα δημοψηφίσματα που γίνονται με κατοχικές αρχές, με παρουσία κατοχικών στρατευμάτων, είναι δυνατό να αναγνωριστούν. Και επομένως για τη διεθνή κοινότητα, αυτά τα εδάφη θα παραμείνουν εδάφη της Ουκρανίας υπό παράνομη κατοχή της Ρωσίας, όπως ακριβώς το θεωρεί και για την Κρυμαία. Δεδομένου λοιπόν ότι έχουμε μια ρωσική ηγεσία η οποία θα μιλάει από αύριο για τα δικά μου εδάφη, για τα οποία μάλιστα έχει πει θα τα προστατέψω ως ρωσική γη. Mm-hmm. Δεδομένου ότι από την άλλη πλευρά είναι φανερό ότι ο πόλεμος ο οποίος διεξάγεται εκεί δεν θεωρείται και από την άλλη μεριά ότι πρέπει να έχει μια ταχεία ημερομηνία λήξης. Το γεγονός ότι εκεί ενδεχομένως θα έχουμε επεισόδια, θερμά επεισόδια, μιας και είμαστε στο μέσον ενός πολέμου. Αυτό κλιμακώνει τα πράγματα. Σίγουρα δεν βλέπουμε σύντομο τέλος, κύριε Μπογιόπουλε. Δεν μπορεί να υπάρξει σύντομο τέλος. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Και μάλιστα θέλω να προσθέσω και ένα επιπλέον στοιχείο για να μην λέμε συνέχεια αυτά που κατά καιρούς ακόμα από παντού. Ακόμα και αυτή η επιστράτευση που κάνει ο Πούτιν. Εντάξει, δεν μπορεί, θα δείτε τώρα πώς θα το συνδέσω, δεν μπορεί να αποδώσει άμεσα. Έτσι. Δείτε, αυτοί είναι άνθρωποι, τώρα πολλοί από αυτούς δεν έχουν πείρα ή απλώς έχουν κάνει την επιτυχία τους. Αυτοί πρέπει να πάνε σε στρατόπεδα, να εκπαιδευτούν, να ενταχθούν σε μονάδες. Άρα η αξιοποίησή τους θα πάρει μήνες. Τι περίπου μου λέει εμένα αυτό το πράγμα ή τι μπορεί να μας πει, ότι επειδή έρχεται και ο χειμώνας, που όλοι ξέρουμε τι σημαίνει ρωσικός και ουκρανικός χειμώνας, και αυτό επιδρά και στις επιχειρήσεις. Δηλαδή, παράδειγμα, τα τεθωρακισμένα δεν είναι το ίδιο ευνοϊκό να περπατούν πάνω στο χιόνι, πάνω στον πάγο. Να περπατούν, λέω, να κυκλοφορούν πάνω στο χιόνι, πάνω στον πάγο. Έτσι, άρα, για κάποιους μήνες θα έχουμε με ένα ψυμαχή, αλλά δεν θα είναι τόσο μεγάλη η σύγκρουση. Εγώ αρχίζω να πιστεύω ότι ο Πούτιν πια σκέφτεται ότι αυτοί θα αξιοποιηθούν την άνοιξη πια το 2023, όταν θα έχει περάσει ο χειμώνας, για κάποια σχέδια που πιθανόν να έχει αυτός και το οποίο φυσικά εμείς δεν γνωρίζουμε. Όλο αυτό το είπα για να πω ότι εγώ δεν το βλέπω καθόλου κοντινό το τέλος αυτού του πολέμου. Θέλω τη βοήθειά σας για να αποκαταστήσω ορισμένα κατάγματα που μου έχουν προκαλέσει στη λογική μου, η οποία δεν απέχει πολύ από την κοινή λογική. Θα σας πω τι εννοώ. Έχουμε αυτή την ιστορία τώρα στους αγωγούς, τις ενέργειες που έγιναν εκεί. Το θεωρείτε λογικό να μην μνημονεύετε το γεγονός ότι σε ανύποπτο χρόνο, στις 7 Φλεβάρι, δηλαδή 20 μέρες πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, έτσι, ο Biden κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον Σόλτς στο Λευκό Οίκο είχε καταστήσει σαφές ότι εάν γινόταν πόλεμος οι Αμερικάνοι θα χτυπούσαν τον Nord Stream με τέτοιο τρόπο ώστε να τον καθιστούσαν ανύπαρκτο. Αυτή είναι η επίσημη δήλωση που είχε κάνει ο Biden τότε και μάλιστα σε παρατήρηση δημοσιογράφου για τη γερμανική δικαιοδοσία υποδομών, ο Biden, διαβάζω σε εισαγωγικά, είχε απαντήσει «Σας υπόσχομαι θα μπορέσουμε να το κάνουμε». Εγώ δεν λέω ποιοι το έκαναν, δεν ξέρω. Αλλά είναι λογικό σε ό,τι αφορά την αξία και της ενημέρωσης που έχουμε αλλά και τα εργαλεία πολιτικής ανάλυσης αυτά να αποκρύπτονται. Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς το μνημόνευση η κυρία Ζαχάροβα, Για τους δικούς της λόγους. Είναι δημόσιο. Ναι. Ναι, είναι δημόσιο. Θέλω να πω το έχει πει, έχει τευθεί. Ας το πω στον δημόσιο, παύλα διεθνή διάλογο. Και ας μιλήσουμε για τη δική μας, τη σωστή πλευρά της ιστορίας και ενημέρωσης. Και ούτε εγώ ξέρω τώρα τι θα γίνει. Και δεν ξέρω αν έχει και νόημα να κάνουμε εμείς τώρα την τετεκτιβισμό σε αυτό. Ακριβώς. Είναι λίγο. Τώρα τι να πούμε. Έτσι, εδώ οι μεγάλες χώρες, ακόμα και η Ρωσία, λέει θα το διερευνήσουμε. Λέει βέβαια τι το πέμε. Και οι Αμερικανοί δεν θέλουν να το διερευνήσουμε. Οι Ευρωπαίοι δεν θα το διερευνήσουμε. Τώρα εμείς τι να πούμε. Έτσι δεν έχουμε και τις δυνατότητες που έχουν οι μυστικές υπηρεσίες μεγάλων χωρών. Βέβαια, να σας πω το εξής. Για να είμαστε απολύτως ακριβολόγοι, ο Biden δεν είπε θα σταματήσουμε. Είπε θα σταματήσουμε τον εγωγό. Εμείς έχουμε την δυνατότητα να σταματήσουμε. Mm-hmm. Τι είχε γίνει τότε, δηλαδή να το υπερθυμίσουμε αυτό, γιατί ξέρετε, πρέπει να βλέπουμε και το πλαίσιο των δηλώσεων. Αν είμαστε σε hands free, ας το αφαιρέσουμε, γιατί τώρα έχουμε αρχίσει να έχουμε διάφορα προβλήματα στην ακουστική. Δεν έχω καθόλου hands free, αλλά περιμένετε να το βελτιώσουμε. Λοιπόν, νομίζω τώρα θα με ακούσετε. Τώρα είμαστε πολύ καλύτερα, ναι. Λοιπόν, τι είχε γίνει τότε. Τότε δεν είχε αρχίσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Είχε πάει ο Σόλτς, ο οποίος ήταν, υπενθυμίζω, πρωτοεκλεγής καγκελάρης. Μόλις πρόσφατα είχε εκλεγεί και έκανε την πρώτη συνάντηση με την Αμερικανική ηγεσία. Τότε είχε τεθεί το θέμα του Nord Stream. Αλλά ο Σόλτς δεν είχε μιλήσει γι' αυτό. Γιατί ήθελε να διαβουλευτεί με τους συνεταίρους, τους κυβερνητικούς, τους πράσινους, τους φιλελεύθερους κλπ. Δεν είχε πάρει θέση γι' αυτό. Ο Biden επανέλαβε την επίσημη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ότι αυτός ο αγωγός, επειδή οδηγεί σε πολύ μεγαλύτερη και μονομερή εξάρτηση της Γερμανίας και της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, δεν πρέπει να γίνει. Και είπε μία τυφορούμενη είναι αλήθεια πρόταση, που λέει ότι εμείς έχουμε τη δυνατότητα να μην υλοποιηθεί, να σταματήσει, να το σταματήσουμε. Ρωτήθηκε ο Σόλτς και είπε χοντρικά, λέω τώρα τα λόγια του, ο Biden το είπε έτσι, ο Σόλτς είπε περίπου θα σας πούμε, εμείς έχουμε μια θέση, θα σας μιλήσει η γερμανική κυβέρνηση όταν πρέπει να γεμίσει. Δηλαδή δεν μας οδηγεί μόνο σήματα σε χτύπημα, καταλάβατε. Ήταν η βασική σύλληψη ότι δεν πρέπει να λειτουργήσει αυτός. Λόγωγος. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να κάνει δικές του σκέψεις. Ξέρετε, το λέω γιατί θυμίζει λίγο, εσείς θα ξέρετε, εκείνο το επεισόδιο στη Ματζουρία το 1931 που είχαμε την ανατίναξη, την απόπειρα ανατίναξη σιδηροδρομικής γραμμής που δρομολόγησε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά μην πάμε τόσο πίσω για να ψάξουμε να βρούμε τι συμβαίνει. Ναι, απλώς το λέω αυτό. Ήταν το ότι βασική τότε δεν υπήρχε ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ναι. Είναι πριν. Από όσο έχω εδώ. Από μόνο του. Έτσι. Από όσο έχω εδώ στα χαρτιά μου, είναι σε 7 Φλεβάρι. Δηλαδή είναι περίπου ένα μήνα πριν από την έναρξη της εισβολής των Ρώσων στην Ουκρανία. Ναι. Πείτε μου τη γνώμη σας, πώς βλέπετε να εξελίσσεται το ελληνοτουρκικό. Κοιτάξτε, εγώ παρά την περιραίουσα ατμόσφαιρα, βλέπω κύριε Μπογιόπουλε ότι πάμε με μερικά κλικ λίγο πιο χαμηλά. Όχι ότι οι δύο χώρες δεν λένε και μάλιστα με μεγάλη έμφαση και με ένταση τις θέσεις τους, τις λένε. Έχω όμως την εντύπωση ότι έχουν κατανοήσει ότι η απουσία διάβλων επικοινωνίας μεταξύ τους είναι κάτι πολύ επικίνδυνο. Ποτέ δεν είχαμε τόσο πολύ διάστημα απουσία διάβλων επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες, ακόμα και τις πολύ κρίσιμες στιγμές. Και νομίζω ότι αυτό δεν είναι θετικό. Γιατί δεν έχουμε ούτε σε πολιτικό επίπεδο, έτσι, διότι έχει πει και ο Ερντογάν, όχι ο Μητσοτάκης, όχι κλπ. Αλλά και δεν υπάρχουν και μεταξύ υπουργών εξωτερικών ουσιαστικοί διάβλοι, μόνο χαιρετιούνται, διπλωματικοί, στρατιωτικοί. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Διότι ακόμη και ένα λάθος να γίνει, μια στραβή που λένε, επί το λαϊκότερο, με πλοίο, με αεροπλάνο, δεν θα υπάρχουν διάβλοι να συνομιλήσουμε, να σταματήσουμε, ας πούμε, την. Αυτή. Και έχω την εντύπωση ότι γίνεται μία κάπως εκ του μακρόθεν διαβούλευση, μία ας το πω, μία αναζήτηση προθέσεων της μιας πλευράς προς την άλλη και της δεύτερης πλευράς προς την πρώτη, μήπως σιγά σιγά πέσουν λίγο οι τόνοι. Για ποιον λόγο? Διότι στις 6 και 7 Οκτωβρίου έχουμε τη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που έλεγε ο Μακρόν στην Πράγα, που έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υποψήφιων και όσων ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιες χώρες προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί θα πάει και ο κύριος Ερντογάν και ο κύριος Μητσοτάκης. Και εγώ θεωρώ πολύ πιθανό, διαβάζοντας τις δηλώσεις και τα από κάτω από τις δηλώσεις, να υπάρξει τέτοια συνάντηση. Προσωπικά θα το θεωρήσω και θετικό. Καταλαβαίνετε όμως ότι για να πάμε εκεί, δεν μπορεί την παραμονή να γίνεται πολύ μεγάλη φασαρία και πολύ μεγάλη ένταση. Θα πρέπει κάπως να λιένονται οι γωνίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Τουρκία δεν θα λέει τις θέσεις της. Όπως δεν σημαίνει ότι και η Ελλάδα δεν θα λέει τις θέσεις της. Όμως αυτό δεν θα καθιστά αδύνατον, αδιανόητο το να καθίσουν δύο ηγέτες να συζητήσουν. Επομένως νομίζω ότι περίπου εκεί βρισκόμαστε. Όταν λέει ο ΑΚΑΡ και σας λέω θεωρώ ότι αυτό είναι το ζήτημα ανεξάρτητα πώς το εννοεί ο καθένας, να μοιράσουμε δίκαια τον πλούτο του Αιγαίου. Τι κρύβεται πίσω από αυτή τη φράση? Κοιτάξτε, τώρα ακριβώς τι εννοεί ο ΑΚΑΡ. Είναι μια θέση της Τουρκίας εδώ και πολλά χρόνια αυτή. Εδώ πέρα βέβαια πρέπει να πούμε ότι είμαστε, ακόμα και να το θέλαμε, είμαστε πάρα πολύ μακριά από αυτό. Mm-hmm. Γιατί το λέω αυτό? Για να γίνει αυτό θα πρέπει τουλάχιστον να έχουμε συμφωνήσει στη χάραξη ορίων, στην υφαλοκρηπίδα και στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Υπενθυμίζω για όσους μας παρακολουθούν ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει μονομερός από καμία χώρα. Ούτε η Ελλάδα μπορεί να ανακηρύξει ΑΟΣ, ούτε η Τουρκία μπορεί να ανακηρύξει ΑΟΣ. Η ΑΟΣ, αποκλειστική οικονομική ζώνη, σε ύδατα τα οποία συναντώνται, πρέπει να γίνει μόνο με συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες. Μόνον τότε, εφόσον έχει. Μέχρι τότε έχουμε μόνο διεθνή ύδατα, πέραν εννοώ των 6 μιλίων των χωρικών υδάτων δύο χώρων, έχουμε μόνο διεθνή ύδατα, αλλά δεν μπορεί κανείς να κάνει οικονομική εκμετάλλευση. Μένουν έτσι. Εάν πάμε σε χάραξη ορίων στην υφαλοκρηπίδα και στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, τότε μπορεί να τεθεί οποιοδήποτε θέμα, αν θα υπάρξουν συνεταιρισμοί, κονσόρτσιουμ, να δοθούν τα απαραίτητα κεφάλαια κ.ο.κ. Αλλά νομίζω ότι είμαστε κάτι πολύ μακριά από αυτό. Νομίζω ότι γενικά όμως είναι μια δήλωση, εμείς μπορεί εδώ πέρα στην Ελλάδα οι περισσότεροι να την εκλαμβάνουν ως κάτι το αρνητικό. Νομίζω όμως ότι αυτοί την κάνουν για να δείξουν ότι είναι ανοιχτή και δεν θα είχαν πρόβλημα και δεν θέλουν αντιπαλότητα και θα μπορούσε και εκεί πέρα να υπάρξει κάποια συνεργασία. Εντάξει. Αλλά νομίζω ότι είναι λίγο τραβηγμένο τώρα σε αυτή την κατάσταση να συζητήσουμε αυτό, γιατί ξέρετε ότι αυτό είναι και μια δύσκολη εννοώ η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ, ακόμα και αν συμφωνηθεί ανάμεσα στις δύο χώρες. Είναι δύσκολο και τεχνικά. Θέλει μια πολύ τεχνική δουλειά. Ανακατεύονται χαρτογράφοι, ανακατεύονται γεωγράφοι, χαράζονται όρια στους κόλπους, κλείνουν οι κόλποι. Τέλος πάντων, έχει μια πολύ τεχνική δουλειά. Έτσι, δεν νομίζω ότι τώρα είναι τη στιγμή σε αυτού του τύπου η συζήτηση. Κύριε Τσέκα, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμότατα. Κι εγώ. Καλώς σας βράδυ. Καλά. Allons ensemble découvrir ma liberté. Έχω πολύ καιρό να μιλήσω μαζί της και ως εκ τούτου είπα να το περικυκλώσουμε, να το πιάσουμε από όλες τις μεριές. Μαρία Δεναξά, Παρίσι. Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Σε υποδεχτήκαμε με ζάζ, όπως είδες. Και ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, που, το οποίο μεταξύ άλλων μιλάει και για ελευθερία, κάτι που στις μέρες μας όσο πάει και εκλείπει, Νίκο. Στο πλαίσιο αυτής του περιορισμού της ελευθερίας, εκεί τι δεν κατάλαβα τώρα ακριβώς. Θα έχετε αστυνομία θερμοστάτη, αστυνομία θερμοσύμφωνα, τι, α, έχετε ήδη. Έχουμε ήδη από το καλοκαίρι, Νίκο, βέβαια. Για πες μας. Αν θέλεις να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, γιατί κάθε μέρα μας βγάζουν και κάτι άλλο από το καπέλο τους. Σήμερα λοιπόν μάθαμε πως εάν οι Γάλλοι δεν συμμορφωθούν στις συστάσεις της γαλλικής κυβέρνησης το χειμώνα και εξακολουθούν να έχουν τη θέρμανση πάνω από τους 19 βαθμούς, τότε εξετάζεται η επιβολή του χτερού προστίμου 1.500 ευρώ στους παραβάτες. Αυτό παρουσιάστηκε σαν ρεπορτάζ στον τηλεοπτικό σταθμό LCI. Όπως είπαν και οι δημοσιογράφοι, υπάρχει σχετικό άρθρο στον ενεργειακό κώδικα της χώρας, το οποίο χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970, και όπως αναφέρει, η μέγιστη θερμοκρασία των 19 βαθμών Κελσίου θα πρέπει να τηρείται σε χώρους κατοικίας, εκπαίδευσης, γραφεία ή δημόσιες υπηρεσίες. Παρόλο που ουδέποτε κάτι τέτοιο δεν εφαρμόστηκε μέχρι τώρα, γιατί το άρθρο είχε τον χαρακτήρα σύστασης, τώρα δεν αποκλείεται, αν ο χειμώνας είναι βαρύς, η γαλλική κυβέρνηση να πάρει επώδυνες αποφάσεις, όπως αναφέρουν δημοσιογράφοι και δημοσιεύματα. Αυτή, συγγνώμη τώρα, είχαν βγάλει το καλοκαίρι και αστυνομία στους δρόμους αν έκλειναν τα φώτα. Τι ακριβώς κάνανε, τι ελέγχανε στα μαγαζιά. Ναι, είχε θεσπιστεί ειδικό σώμα της αστυνομίας, έχει θεσπιστεί μάλλον ειδικό σώμα της αστυνομίας, που κάνει περιπολίες για να ελέγχει τα καταστήματα. Έχουν κλειστές τις πόρτες τους για να μην φεύγει είτε ο κλιματισμός είτε η θέρμανση. Στο Παρίσι λοιπόν το καλοκαίρι το πρόστιμο ήταν 150 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι τώρα, το ίδιο σώμα μπορεί να ελέγχει, θα ελέγχει και για τη θέρμανση. Η θερμοκρασία μέσα τι θα κάνει χώρο, δηλαδή, θα μπαίνει μέσα στο σπίτι και θα λέει να δω σε ποιο βαθμό έχετε το καλοριφέρ. Τα καταστήματα μπορεί να μπαίνει στα καταστήματα, γιατί περίπου και στους δρόμους, αλλά για τα σπίτια, από ό,τι λένε, έχουν βάλει, έχουν αντικαταστήσει τα τελευταία χρόνια τους μετρητές της ηλεκτροδότησης και του φυσικού αερίου με έξυπνους μετρητές, τους ψηφιακούς, οι οποίοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να κόβουν το ρεύμα εξ αποστάσεως. Αυτοί λοιπόν οι μετρητές ενδεχομένως να έχουν, δεν το γνωρίζω, αλλά έτσι λέγεται ότι μπορεί να έχουν ένα θερμοστάτη, κάτι που να μετράει, να βλέπει και τη θερμοκρασία μέσα στο σπίτι. Γελάει κανείς μαζί τους εκεί. Τα τελευταία 24 ώρα, Νίκο, γελούν με μέλη της κυβέρνησης, τα οποία έχουν βγάλει τα χοντρά χειμωνιάτικα ρούχα από τις δουλάπες τους και άρχισαν τις επίσημες εμφανίσεις σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο, να εξοικονομήσει ενέργεια εν ώψη του χειμώνα. Μετά λοιπόν τον Υπουργό Οικονομικών Μπρούνο Λεμέρ, που είπε πως για να μην κρυώνει υιοθετεί το Ζιβάγκο, και μάλιστα δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα και φωτογραφίες του με Ζιβάγκο, και η Πρωθυπουργός η Ελίζα Μπεφμπόν έβγαλε ομιλία σε εσωτερικό χώρο με χοντρό ισοθερμικό μπουφάν, ενώ ένας βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, ο Ζιλ Λεσόμπ, δήλωσε πως εκείνος και η γυναίκα του δεν θα ξαναπλησιάσουν το στερνοτήριό τους, που είναι ενεργοβόρο, και προτιμούν πλέον για να στεγνώνουν τα ρούχα τους την απλόστρα. Να τρώτε παντεσπάνι, πότε θα σας πούνε, άμα δεν έχετε ψωμί. Όπως πάει, Νίκο, νομίζω δεν θα αργήσει και αυτό. Δεν θα αργήσει. Δεν θα αργήσει και αυτό, όχι. Αυτό είναι τώρα στο πλαίσιο της διακυβέρνησης αυτονού του Λιμοκοντόρου, που είναι ο δημοκράτης της ιστορίας, έτσι. Ναι. Για πες μου κάτι, έχει διαδηλώσεις τώρα εκεί. Ναι, είχε σήμερα διαδηλώσεις για τους μισθούς και την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Θα πρέπει να πούμε πως είναι το πρώτο μεγάλο τεστ για τον Εμμανουέλ Μακρόν και την κυβέρνησή του, που θέλουν να υιοθετήσουν την αντιλαϊκή μεταρρύθμιση, τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, που αυξάνει τα όρια συνταξιοδότηση στα 64 ή 65 έτη, και αυτό θέλει να το κάνει πριν από το τέλος του χειμώνα. Οι κινητοποιήσεις επηρέασαν σήμερα την κυκλοφορία των τρένων, κυρίως στο Παρίσι, αλλά όχι το μετρό. Συμμετείχαν όλα τα κόμματα της αριστεράς που συγκροτούν τη συμμαχία ΝΥΠ και τα συνδικάτα εκτός από την ΣΕΦΤΕΤΕ, που είναι το μεγαλύτερο συνδικάτο της χώρας. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, σε περίπτωση υπερψήφισης πρότασης Μομφής κατά της κυβέρνησης για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο διάλυσης της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Σήμερα αυτό μας το ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας, ο Ολιβιέ Ντισότ. Ωστόσο, ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι σχεδόν σίγουρος πως η μεταρρύθμισή του θα περάσει, γιατί όπως λέει στο περιβάλλον του, τους Γάλλους απασχολεί σήμερα περισσότερο η ακρίβεια και το ενεργειακό και λιγότερο η στρατιωτική μεταρρύθμιση. Είναι όλα κανονισμένα, Νίκο. Μαράκι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Το καταλάβατε, έτσι, όπως το είπε η Μαρία είναι. Δηλαδή, σε κάνουν φτωχό, σε κάνουν να τρέχεις από εδώ και από εκεί και μετά σου λέει, τώρα που τους φτωχύναμε δεν σκέφτονται ότι φτωχύνανε, άσε, θα σκέφτονται ότι κρυώνουν. Μετά που θα κρυώνουν, μπορεί να κάνουμε και κανένα πολεμικό επεισόδιο, οπότε σου λέει, δεν θα σκέφτονται που πεινάγανε γιατί μετά κρυώνανε και τώρα δεν θα σκέφτονται ότι κρυώνουν γιατί μπορεί και να πεθάνουν κιόλας. Αυτό λέγεται ελεύθερη κοινωνία. Ποιο είναι το βάθρο πάνω στο οποίο οικοδομείται η ελεύθερη κοινωνία, Μαράκη? Η ελεύθερη αγορά, πρέπει να σου πω. Καθότι η ελεύθερη κοινωνία έχει ελεύθερη αγορά που κινείται με όρους ελευθέρας οικονομίας, Μαράκη μου. Και πάμε τώρα στον καλό φίλο, τον Γιώργο τον Λιγκουρέτζο, να συζητήσουμε για ελεύθερη οικονομία. Γεια σου, Γιώργο μου. Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα. Λοιπόν, να σου πω τι έχω καταλάβει εγώ. Mm-hmm. Εγώ λοιπόν έχω καταλάβει ότι τώρα που το καυσόξυλο έχει πάει εκεί που έχει πάει, έρχεται η καλή μας κυβέρνηση, η οποία είναι με την ελευθέρα οικονομία, δεν είναι? Mm-hmm. Είναι. Okay. Κάνω λάθος? Μέχρι εδώ καλά δεν τα λέω? Καλά τα λέω. Όλοι άριστοι είναι με την ελεύθερη οικονομία. Και φέρανε, λέει, μια τροπολογία εκεί που λέει ότι το ποσοστό κέρδους των εμπλεκόμενων στο καυσόξυλο να είναι φέτος ίδιο με το ποσοστό κέρδους που είχαν πέρυσι. Σωστά? Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Μάλιστα. Το ποσοστό κέρδους. Το ποσοστό κέρδους. Όχι η τιμή. Όχι η τιμή. Για να ρωτήσω τώρα εγώ. Ποιος εμπλέκεται τώρα σε όλη αυτή τη διακάσα? Εμπλέκεται ο υλοτόμος. Εμπλέκεται, δεν ξέρω εγώ, ο χοντρέμπορος που μπορεί να τα πάρει από τον υλοτόμο και τελικά φτάνουν στο λιανοπολιτή τα καυσόξυλα, έτσι δεν είναι? Όπως διάβασα την τροπολογία, καταλαβαίνω ότι πιάνει όλους. Μάλιστα. Λέει για επιχειρήσεις, οι οποίες εμπορεύονται ξυλιά. Και πάει λοιπόν τώρα ο υλοτόμος και λέει, ιδού κύριε τα χαρτιά μου, ιδού οι αποδείξεις μου, εγώ φέτος το καύσιμο το πληρώνω τόσο, αυξημένο 20 και 30 και 40% από την πέρυσι, οι άλλες λειτουργικές μου δαπάνες έχουν αυξηθεί τόσο, άρα λοιπόν το πουλάω το προϊόν 30 και 40% αυξημένο. Mm-hmm. Με τον ίδιο τρόπο αυτό φτάνει στο λιανοπολιτή και άρα λοιπόν αυτοί οι οποίοι καμώνονται σήμερα ότι έβαλαν πλαφόν τάχα μου στην τιμή των καυσόξυλων, κανένα πλαφόν δεν έβαλαν. Όχι, θα λοιπόν το πληρώνεις 150 και 200, ξέρω εγώ πόσο έχει, και θα είναι όλα αυτά κανονισμένα και νόμιμα. Ναι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν υπάρχει πλαφόν στην τιμή. Μάλιστα. Και με βάση την τροπολογία, από όσο μπορούμε να καταλάβουμε, δεν θα δούμε και συγκράτηση της τιμής. Δεν θα δούμε να υπάρχει μείωση σε σχέση με κάτι που ίσχυε πριν. Αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι αν πουλούσε με 30%, όπως είπες και εσύ, περιθώριο κέρδος πέρσι, με 30% θα πουλάει και φέτος. Αν οι τιμές όμως έχουν εκτοξευθεί φέτος κατά 200%, τότε θα πάει στο 230%, να το πω πολύ απλά. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος που νομίζω περίγραφε. Δεν έχουμε δηλαδή διατίμηση. Ναι. Όπως... Όχι, δεν υπάρχει διατίμηση, δεν υπάρχει τίποτα. Την οποία δεν την είδαμε ούτε στην πανδημία. Αν ξέρω το τεστ κορονοϊού, νομίζω ότι είναι το μοναδικό στο οποίο υπήρξε διατίμηση κάποια στιγμή. Και αυτό μετά από ένα χρόνο και αφού έγιναν οι καταγγελίες και αφού βγήκαν οι δημάρχοι και είπαν, εμείς τα έχουμε πάρει με 20 ευρώ και εσείς τα πουλάτε με 150 και 200. Ακριβώς. Και εκεί με κάποια στιγμή με τα φαρμακεία να πουλάνε ήδη φθηνότερα και η τιμή να είναι πιο πάνω. Τέλος πάντων. Ναι. Ναι, δεν νομίζω ότι περίμενε κάποιο από την κυβέρνηση διατίμηση. Πλαφόν στο κέρδος είναι. Και κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση κάποιοι να δουν συγκράτηση τιμών. Ωραία, για να το πω, για να χρησιμοποιήσω έναν, πώς το λένε, έναν παρόμοιο όρο, ο οποίος δεν ανήκει στην πολιτική οικονομία βέβαια. Αυτό είναι η αντανάκλαση αυτού που στην πολιτική οικονομία λέμε ελεύθερη οικονομία, τώρα πώς το λέμε με μία λέξη κατά τη γνώμη μου. Δούλεμα. Δούλεμα το λέμε. Δεν είναι ρύθμιση η οποία θα κρατήσει χαμηλά την τιμή στα καυσόξυλα. Δηλαδή, αν κάποιος περίμενε αυτή την τροπολογία για να πει ότι φέτος θα ζεσταθώ με καυσόξυλο, να μην το περιμένει. Είναι δεδομένο ότι η τιμή θα πάει ψηλά και εκεί. Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Γιώργο, καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια μαύρη φλόγα. Πως η ζωή χαρίζεται χωρίς να ανατραπεί. Κι όλα τα λόγια των τρελών που ήταν δικά μας λόγια. Τα μάγεδες με φάρμακα στην ασωτή σιωπή. Πενθούσες με τους ερώτες γυμνός και μεθυσμένος. Γιατί με τους αθάνατους είχες λογαριασμούς. Τις άριες μιας όπερας τραβλίζες νικημένος. Μιας επαρχίας μαθητής μπροστά σε δυο χρησμούς. Ζήλεψες τι θα θέλες, τα ενδόξα Παρίσια. Έτσι κι αλλιώς ο κόσμος πια παντού είναι τεκές. Διεκδικούσες θαύματα που δίνουν τα χασίσια. Και παρεστήσεις όσων ζουν μέσα στις φυλακές. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Κώστα, στη Νέα Ιωνία. Καλησπέρα στο Γιάννη, καλησπέρα στη Βίκη, καλησπέρα στον Έλλης, στον Αλέξανδρο, στον Γιώργο, στον Μιχάλη που μας ακούει από την Αρμενία. Πολλές καλησπέρες στον Μπαουκάρα, στον Μάρκο. Καλησπέρα κύριε Ψαρά. Ρε Σπύρο, αυτό δεν είπαμε? Ότι δεν κολλάει αυτή η ιστορία με τους αγωγούς και με τη Ρωσία? Αλλού ήσουνα. Καλησπέρα στον κύριο Θεοδοσιάδη, στην Τάνια, στην Ολυμπία, σε όλους και όλες, όλες να είστε καλά. Κυρία Τζένι Κρυθαρά, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Για πείτε μας τι συμβαίνει στον κόσμο. Λοιπόν, όπως είναι γνωστό, αύριο θα υπογραφεί η προσάρτηση ουκρανικών εδαφών, η οποία θα είναι και η μεγαλύτερη στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αναμένεται να υπογραφεί στις 3 ώρα Μόσχας. Μιλάμε για τις επαρχίες, τις πρώην ουκρανικές επαρχίες Λουγκάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσόνα, οι οποίες αποτελούν μια έκταση πάνω από 90.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και διαφορετικά το 15% του εδάφους της συνολικής έκτασης της Ουκρανίας. Πρόκειται για ένα έδαφος που ισούται με το μέγεθος της Ουγγαρίας ή της Πορτογαλίας συνολικά. Αναμένουμε την αντίδραση της Δύσης, η οποία έχει περιοριστεί μέχρι στιγμή σε δηλώσεις τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του State Department. Αρκετοί αναλυτές επισημαίνουν, όπως και από την αρχή του πολέμου βέβαια στην Ουκρανία, ότι ο κίνδυνος όσο συνεχίζεται σύγκρουση είναι η Ρωσική, γιατί να φτάσει σε ένα σημείο που να μην έχει τη δυνατότητα διπλωματικών ελιγμών, και θεωρούν πως αυτό είναι το σημείο που η Δύση έχει φτάσει, σε αυτό το σημείο που δεν υπάρχουν πια διπλωματικοί ελιγμοί. Πού άλλο πάμε? Θα πάμε στην Ινδία. εκεί όπου έχουμε μια ιστορική και πολύ γενναία απόφαση, ορόσημο για την ελευθερία των γυναικών, καθώς αναγνωρίζεται σε όλες τις γυναίκες η νόμιμη δυνατότητα να κάνουν έκτρωση μέχρι την 24η εβδομάδα της κοίησης. Μέχρι τώρα ίσχυε ένας νόμος ο οποίος είχε ψηφιστεί το 1971 και απαγόρευε στις ανήπαντες γυναίκες να κάνουν έκτρωση. Πλέον δεν υπάρχει ούτε αυτός ο περιορισμός. Ο προηγούμενος νόμος έθετε επίσης περιορισμούς εκτρώσης των χειρών, των διαζευμένων και των ανήλικων γυναικών, καθώς και σε όσες, όπως ανέφερε μάλλον νόμος, όσες πάσχουν από αναπηρία ή νοητική υστέρηση. Τζένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Κλείνω με ένα μήνυμα το οποίο μας έχει στείλει η Δήμητρα, που αφορά αυτή την κοροϊδία, το δούλεμα που λέγαμε προηγουμένως. Λέει εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, τα ξύλα και τα πέλετ έχουν ήδη αγοραστεί από το καλοκαίρι. Οπότε, ό,τι μέτρα και να πάρουν πλέον δεν έχουν καμία σημασία. Όλοι έχουμε αγοράσει και έχουμε πονέσει. Ενημερωτικά, λέει πέρυσι, τα ξύλα είχε 120 ευρώ ο τόνος, φέτος το καλοκαίρι 180 με 200 και αυτή τη στιγμή 250 ευρώ ο τόνος και δεν βρίσκεις. Για τα πέλετ, πέρυσι 250 ο τόνος, το καλοκαίρι 500 και τώρα πάνω από 720. Καταλαβαίνετε, λέει η Δήμητρα, τι θα ζήσουμε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ψυχή βαθιά να σας πω ότι αύριο θα είναι μια ξεχωριστή, θα είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για την εκπομπή, για το Real και για μένα. Θα είμαστε εδώ με την μαγική, με την πανέμορφη κυρία Τάνια Τσανακλίδου. Ραντεβού λοιπόν αύριο εδώ στις 7 η ώρα το απόγευμα με την κυρία Τσανακλίδου. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Στον κόσμο βγαίνει το γυφτάκι και χάνεται. Σαββάτο στην Άγια Βαρβάρα και εσύ θε και η Εβάρα δεν πιάνεται. Και τι θα γίνει και που με είδες. Ζωή δεν που πάει δεν ξέρει και χιλιά γλυκά και αισθάνεται πως πάνε και έρχονται τα χρόνια σαν τις δαλίκας τα πεπόνια και χάνεται. Και τι θα γίνει και που με είδες. Ζωή δεν λέγεται. κάτι θα γίνει και που με είδες.